السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بنعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الإسلام والسنة. وأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نموت إلا على الإسلام، فقال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله تبارك وتعالى اصطفى هذا الدين وأتمه علينا، فعلينا جميع المسلمين أن نتمسك بالإسلام والسنة، ونسأل الله عز وجل أن نموت عليها. إن الإسلام واجب الله، نكوسيني في نوسي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. Natambueni ya kwamba Allahu tabaraka wa taala ametuneemesha kwa neema kubwa sana, neema ya Uislamu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio neema kubwa zaidi kuliko neema zote. Akatuhusia Allah tabaraka wa taala tusife ila tuhakikishe tunakufa tukiwa ni Waislamu. Maana yake ni kwamba kuna mazingira yanaweza kumtokea mwanadamu akafa na jina la Uislamu lakini akawa sio Muislamu. Na hii ndio hali ambayo inadhihiri katika maisha ya watu wengi katika zama za leo. Katika miongoni mwa mambo ambayo makafiri wanajitahidi kwa kila hali na washirikina wenzao kuhakikisha wanawatoa Waislamu katika dini yao na wasibakie isipokuwa ni majina yao. Kuna ambao wanaziharibu dini zao kwa sababu ya maisha, na kuna wengine wanaharibu dini kwa sababu ya maradhi na mitihani mbalimbali katika maisha. Lakini tambua ya kwamba hakuna kitu natakiwa ukihifadhi kwa gharama zote kama dini aliyokuchagulia Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni dini ya Uislamu. Kama ambavyo unatakikana uhakikishe unakufa ukiwa katika sunna, na wala usife ukawa katika watu wa bid'a, a'adhana Allahu minhu. Allah tulinde na uzushi. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة قصة عن أبي رافع قال: وجه عمر جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصر أشركك في أمري، فأبى. أمتاج قصة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني كتيك كتاب شاك الإصابة في تمييز الصحابة قصة كتوك أبي رافع أسمولي أبي رافع رحمه الله تعالى يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي lielekeza jeshi la Waislamu kwenda kupigana Roma. Mnafahamu kwamba vita vya mwanzo baina ya Waislamu na Waroma vilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alichagua makamanda watatu katika vita hiyo na akawaambia wakiuliwa wote basi watamchagua mwingine, na ikatokea alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jeshi la pili akachagua Mtume likaongozwa na Usama ibn Zaid hubbi ibn hubbi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na jeshi hili lilitoka katika ukhalifa wa Abu Bakri, manake alifariki Mtume kabla jeshi halijatoka. Na hili ni jeshi la tatu analielekeza Umar kuhakikisha kwamba lazima wanatakiwa waifungue ngome ya Waroma. Lilipokwenda jeshi hili likiwemo ndani yake kuna sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami, wakapigana mapigano makali sana, lakini wakatekwa Waislamu akiwemo huyu sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami. Namkumbuke huyu sahaba Abdullah ibn Hudhafa ndiye ambaye aliyepewa barua na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuipeleka kwa mfalme wa Kisra, na yule mfalme akaichana barua ya Mtume, na Mtume akamwombea dua mbaya akasema: mazzaqallahu mulka, Allah naye auchane ufalme wake, na akauliwa na mwanaye. Sasa huyu sahaba ametekwa, na miongoni mwa waliotekwa pia ni Waislamu wengine wakiwa pamoja na Abdullah ibn Hudhafa. Mfalme akamwambia: tanassar, ingia katika Ukristo. Ushirikuka fi amri, nitakushirikisha katika utawala wangu, kwa jambo langu hili la utawala nitakupa nafasi kubwa. Faaba, Abdullah ibn Hudhafa akakataa, hayuko tayari kuuza dini yake kwa dunia. Mfalme akaamrisha, faamara bihi fasuliba وأمر برميه بالسحام فلم يجزع. أكامرشا أفungwa kwenye nguzo kwa ajili ya kusulubiwa, na askari wakamtupia mishale kwa kumtisha, hakuogopa. Walipoona zoezi limefeli, وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوه. مفلمها كتوشك بارو أتندليا كتوى نمنا بالمبالي زاذابو أكامريشا تشونغو كيكوبوا سفورية كوبوا يتشكوليوه يويكوا كوني موتو نماجي يتشمشو نايلي كوانغاليا كما هيا ماجي يتشمكا. مفلمها كامريشا يتشكوليوه متيكا موجة كتكا متيكا وكي إسلام akaingizwa katika ile sufuria. Alipoingizwa kwa sekunde chache mifupa na nyama vikatengana. Faamara biilqaihi illa miyatanassar, mfalme akaamrisha na huyu Abdullah ibn Hudhafa aingizwe katika hiyo sufuria kama ataendelea kukataa kuwa Mkristo. Falamma dhahabu bihi baka faqala rudduhu فقال له لما بكيت قال تمنيت أن لي 100 نفس تلقى هكذا في النار فعجب. بعد يقول لي متك وكوانزا مفيشو مفاركي katika sufuria ambayo imechemshwa maji yamechemka sana. Mfalme akawaambia askari wake, mchukueni na huyo bwana muingize katika hiyo sufuria kama ataendelea kukataa kuwa Mkristo. Akachukuliwa, walipoenda naye kumuingiza katika sufuria, wale askari akaanza kulia. Mfalme akawaambia mrejesheni. Akamuuliza kwa nini unalia. Yeye mfalme alitaraji kwa kile kilio chake amekubali kuwa Mkristo. Akamwambia, mimi ninalia kwamba Allah tabaraka wa taala amenipatia nafsi moja, kwa ukiniingiza katika hii sufuria nitakufa mara moja kama alivyokufa mwenzangu. Ninatamani na kumuomba Allah tabaraka wa taala anipe nafsi 100 halafu ziingizwe hizo nafsi katika hii sufuria ya maji. Ife nafsi ya kwanza mimi nikiendelea kuungua, na nafsi ya pili, na nafsi ya tatu, mpaka zifike 100 ndio nife. Kwa maana hii nafsi yangu moja pia haijalingana na thamani ya hii dini ya Uislamu alionipa Allahu tabaraka wa taala, na haijalingana na maelekezo na mafundisho na malezi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alionilea. Kwa siko tayari mimi kuharibu dini kwa ajili ya maisha. Lakini pia ukiniingiza katika hii sufuria kwa muda mfupi nikafa, pia naona kama pia nitakuwa nimekufa, sijaitendea haki dini yangu. Hivyo ninamuomba Allah na ninalia kumuomba Allah anipatie nafsi 100. Ndio kilio changu, mimi silii kwa kuogopa kufa. Mfalme akaona ajabu sana. Katika maisha yake hajawahi kuona watu wa sampuli hii. Watu wa namna hii, malezi gani wamelelewa watu hawa mpaka wamekuwa na ushujaa kiasi kwamba mtu anaomba adhabu ya kifo iongezeke kwake badala ya kusamehewa? Mfalme akamwambia yule mfalme wa Roma, faqala lahu qabbil ra'si wa ana ukhalli anka, akamwambia nibusu kichwa changu nami nitakuacha huru uende zako. Hakumkubalia. Faqala wa an jami'i usara almuslimin, ikiwa nitakubusu kichwa chako utakuwa tayari pia kuwaacha huru hawa mateka waislamu uliowakamata? Kama hauko tayari, siwezi kubusu kichwa chako wewe kafiri kwa sababu ya kuiokoa nafsi yangu, hilo jambo siwezi kulifanya. Ama utakubali sharti hili ninalokupa, uwaache huru hawa mateka waislamu uliowakamata, mimi niko tayari kukubusu wewe kichwa chako. Faqala na'am, mfalme akamwambia nimekubali, nibusu, nitakuacha huru wewe na hawa mateka wenzako, mwende zenu. Faqabbala ra'sa fakhalla bainahum faqadima bihim ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akambusu kichwa chake. Baada ya kumbusu, mfalme akawaacha huru wakaondoka zao. Akawachukua wale mateka wenzake akarudi nao Madina kwa Umar. Habari zishafika Madina, faqama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqabbala ra'sahu, Umar na yeye akasimama radiyallahu anhu wa huwa amirul mu'minin, naye akambusu kichwa chake Abdullah ibn Hudhafa kwa ile heshima aloupatia Uislamu katika nchi ya makafiri, mbele ya halaiki ya makafiri. Hata kubusu kichwa, jambo ambalo ni la kawaida, pia hakulikubali yeye Muislamu kulifanya, ila kwa sharti la kuwakomboa Waislamu. Yarejeshe haya maisha, yaangalie katika maisha ya jamii yetu ya Waislamu, wangapi wameacha dini kwa sababu ya maisha, wangapi wameharibu sunna kwa sababu ya kazi, wangapi wamedhalilika kwa sababu ya maisha, wangapi? Na hii ni kutokamana na kukosa malezi katika majumba ya wazee wetu. Wazee wetu wametulea tukiwa tunaogopa njaa. Hakuna kitu kibaya kama umaskini, afadhali ufe huna dini lakini ufe na maisha mazuri. Mtoto akakuwa anajua katika maisha yake hakuna kitu kina thamani kama kuwa na pesa, hakuna kitu kina thamani kama kuwa na kazi, hakuna kitu kina thamani kama kuwa na ajira nzuri. Kwa hiyo mtu akawa yuko tayari kuharibu dini yake, kuharibu nafasi yake ya sunna kwa sababu ya ajira anayoipata. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum wa ahliikum nara, ziokoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za familia zenu na moto. Wakuduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, katika huo moto kuna malaika wakali majasiri wenye nguvu, wakali wenye hasira. La ya'asuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa lolote atakaloamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya wanachoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Iokoe nafsi yako, iokoe familia yako na moto wa Allah. Na lini ulipata kusikia kuna kiumbe kinaishi katika ardhi kikakosa riziki yake? Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, hakuna kiumbe kinaishi ardhini ila riziki yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ukaharibu dini yako kwa sababu ya maisha? Kwa nini ukaharibu sunna kwa sababu ya riziki ndogo tu ya muda mfupi, alafu uende ukaadhibiwe kwenye moto kwa muda mrefu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayuha almuslimuna ibadallah, Allahu tabaraka wa ta'ala ametujalia kuingia mwaka huu mpya wa Kiislamu tukiwa katika mwezi huu wa Muharram, mwezi ambao kathura fihi albid'at, kuna bid'a nyingi zimezuka katika mwezi huu. Kuna watu wana maandalizi ya kufanya sherehe za mwaka mpya, kuna watu mashia kwa upande wao wanavaa mafulana meusi, kuna watu wengine kwa upande wao wanajiandaa kusoma maulidi kwa ajili ya Ashura wa halu majar, na zaidi ya hayo katika mambo mbalimbali ya muhdathati. Lakini ni kipindi muhimu sana cha watu kuitumia fursa ya wao kuupata mwezi huu kuthubutu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuongeza msimamo na juhudi katika dini ya Allah. Kwamba umepita mwaka na ulikuwa na mapungufu mengi na wewe katika dini, basi huu mwaka ulioingia uwe ni mwaka utakaofanyia marekebisho mapungufu uliokuwa nayo huko nyuma. Usiufanye mwaka huu ukawa kama mwaka uliopita, na wala usiupokee mwaka kwa kupigia makelele na kupigia madufu na kuimbia kasida na kuufanyia zafa na mambo mbalimbali. Utumie mwaka huu kwa ibada, upokee mwaka kwa kufunga na kuongeza juhudi katika durusi za ilmu na kujilazimisha na kushikamana na sunna na kujiweka mbali na bid'a. Na nitamalizia kwa hadithi ambayo ameisimulia Abdurrahman bin Harmala, kama alivyoipokea al-Imam al-Jarimi rahimahullahu ta'ala katika sunan. Asema Abdullah Abdurrahman bin Harmala, jaa rajul ila Sa'id ibn Musayyib yuwaddi'uhu bihajj aw umra, kuna bwana mmoja katoka nyumbani ameenda msikitini katika darsa ya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah kwa lengo la kwenda kumuaga kwamba shekhe, mimi ninakwenda haji au mimi ninakwenda umra. Baada ya mazungumzo na shekhe ikatolewa adhana, yule bwana akainuka ataka kutoka. Sa'id ibn Musayyib akamwambia, la tabrah hatta tusalli, usiondoke hapo ulipo mpaka uswali. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافقون هاتوكي بعد يقتلي وأذان مسكتيني اسبقوا أمت منافق استوكي مسكتيني سبيري وصالي بعد صالة ويندي إلا رجل أخرجته حاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد اسبقوا أمت وماي إممتوا مسكتيني حاجة فلاني ambayo anatakiwa akaitekeleze naye kusudio lake baada ya kuitekeleza ile haja atarudi msikitini kuja kusali na wewe waenda safari ya mbali kwa hivyo baki kwanza hapa usali kwani mtume amekataza mtu kutoka msikitini baada ya adhana yule bwana akamjibu Sa'id ibn Musayyib akamwambia inna ashabi bilharra jamaa zangu ninaokwenda nao safari washafika nje ya Madina wanakwenda kwa nataka niende faqala asema Abdurrahman mpokezi wa hadithi fakharaja jamaa hakusikia maneno aloambiwa na mwalimu wake na shekhe wake Sa'id ibn Musayyib hakuyasikia katharau na Sa'id hakumwambia yeye kama yeye amemsomea hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume amesema asitoke msikitini mtu ambaye imetoka adhana na yuko msikitini. Yule bwana akatoka. Akaenda zake. Akaona ajabu Sa'id ibn Musayyib. Kuna watu wa sampuli hii. Faja'ala Sa'id yuli'u bi dhikri. Akabakia Sa'id. Ulimi wake unacheza. Na kwa masikitiko ninamwambia mtume kasema jamaa anatoka haogopi hachukui tahadhari akaendelea ulimi wake kuwa ukimzungumza yule bwana kwa kile kitendo cha kudharau maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam hatta ukhbira bi annahu waqa min rahilatihi fankasara fakhdha mpaka ikaja habari kwa Sa'id ibn Musayyib kwamba yule bwana uliyekuwa naye hapa ukamwambia asitoke naye akatoka ameanguka kwenye mnyama wake na amevunjika mfupa wa paja lake haya madhara kwa nini yamempata kwa sababu ya kudharau kwa sababu ya kuona mafundisho aliyopewa na shekhe hayana thamani mtume kasema hakujali mtume kasema kizazi cha mtu kama huyu katika zama zetu la tu'addu wala tuhsa huwezi kuhesabia watu wako wangapi family kubwa sana waislamu wanakatazwa jambo fulani haramu mtume kasema kwani mbona lakini kwa nini na nyie mmezidi mmetoa wapi hizi lugha za kudharau maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma asimulia Salim bin Abdullah aliulizwa Abdullah ibn Umar juu ya mwanamke kwenda msikitini ibn Umar akawasomea hadithi ya mtume anasema la tamna'u إماء الله مساجد الله موسي وزيوية وجكازي والله كويندا كوني مجيومبا يا الله مكيو داداك وكيومبا رهوسا كويندا مسكتيني مرهوس وعند مسي وزيوية ونواكي ونكوومبا رهوسا كويندا مسكتيني مسي وزيوية متوتواك بلال بن عبد الله البسكية باباياك يسيما هايا منينو يي أكسيما والله لنمنعنهن والله تتوازويه wanawake watoka ovyo ovyo sasa hivi tuache tuende msikitini Abdullah ibn Umar akamwambia mtoto wake ninasema kukwambia amesema mtume sallallahu alaihi wasallam wewe wathubutu kusema والله تتوازويه ibn Umar akamwambia mtoto wake la ukallimuka abada, kuanzia leo sintokusemesha mimi na wewe, khalas sintazungumza na wewe. Na katika riwaya Abu Daud akamwambia, asema farafa yadahu falatama, akainua mkono wake akampiga kofi kwenye kifua, kisha akamwambia wallahi la ukallimuka abada, na hapa sintokusemesha milele. Na katika riwaya Imam Ahmed, famata falam yukallimu, Abdullah ibn Umar amekufa na hakumsemesha mtoto wake Bilal ibn Abdullah. Hivi waliwalea watoto wao, kuwaonyesha msimamo mkali na kuto kudharau maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuto kuyapima maneno ya Mtume na akili yako na rai zako na fikra zako. Inapokuja wahai, akili yako weka pembeni na rai zako weka pembeni. Amesema Mtume, khalas, fata aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wamekumbushwa mara nyingi, kuna bahasha za mashia za tembea, kuna fulana nyeusi zagawiwa bure, kuna sukari zinagawiwa kwa sababu ya Ashura katika Muharram. Kuna watu watakwenda kwa sababu ya njaa, muda mrefu hajapata sukari, atapata 1050, 2020, 30, itamsaidia kwenye maisha. Usichezee dini yako, ina thamani kuliko damu ya mwili wako. Usichezee sunna ya Mtume wako, ina thamani kuliko nafsi yako. Walikufa waliokuwa kabla yetu kwa sababu ya kutetea dini ya Allah, kwa sababu ya kutetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wapokee mwezi kwa ibada za kufunga, kusoma Qur'ani na mfano wa mambo ya kheri. Wewe na familia yako muitumie hii nafasi kurekebisha mlipokosea na kuyaziba mapengo yaliyojitokeza katika mwaka uliopita. Muupokee mwaka kwa ibada kama ambavyo mmeumaliza mwaka kwa ibada. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.